To program Trzecie Polskiego Radia, sobota, 11 listopada, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Musimy domagać się naszych praw, także tych wynikających z historii, mówi w Krakowie lider PiSu Jarosław Kaczyński. Niespokojnie podczas obchodów Święta Niepodległości we Wrocławiu. Francuzi świętują rocznicę zakończenia I wojny światowej. Musimy domagać się naszych praw, także tych wynikających z historii, mówi prezes Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński nawiązał do kwestii reparacji wojennych podczas obchodów Święta Niepodległości w Krakowie organizowanych przez PiS. Wystąpienie śledził nasz reporter Paweł Pawlica. Powiedz, Pawle, o czym mówił prezes partii rządzącej? Prezes PiS na początku swojego przemówienia przypomniał historię odzyskania przez Polskę niepodległości. Zwracał też uwagę, że rany zadane Polakom w czasie II wojny światowej i w latach PRL-u nadal są niezagojone. Odniósł się też do najnowszej historii Polski. Jak mówił, po 1989 roku Polakom narzucono na plecy symboliczny ciężar. Z korupcją, nadużyciami, złodziejstwem, nieuczciwością, niemoralnością i właśnie niszczeniem polskiego patriotyzmu. Lider rządzącej partii odniósł się też do sprawy odszkodowań za II wojnę światową. Mówił, że domaganie się reparacji od Niemców jest sprawą honoru. Żydom zapłacono, wielu innym narodom zapłacono, Polakom nie. Bo tu chodzi nie tylko o środki materialne, tu chodzi o nasz status, o nasz honor. Jarosław Kaczyński mówił też o zbliżających się obchodach setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Zapowiadał, że powstanie nowych instytucji i uroczystości trwające cały rok mają służyć zjednoczeniu Polaków. Paweł Pawlica, dziękujemy za relację. Polacy świętują 99. rocznicę odzyskania niepodległości w całym kraju. 4 manifestacje przeszły ulicami Wrocławia. 2 zorganizowały ruchy narodowe, 2 kolejne były kontrmanifestacjami ruchów lewicowych, obywateli RP czy KOD-u. Doszło do zamieszek, relacjonuje Przemysław Gałecki. Do starcia doszło w okolicach ulicy Świdnickiej. Atakowali narodowcy, rzucali butelkami i racami. Jednej z kobiet zapaliły się włosy, kilkanaście osób zostało poturbowanych, ale nie była potrzebna pomoc medyczna. Interweniowała policja, kilkanaście osób zostało wylegitymowanych. Gdy narodowcy kończyli swój pochód na rynku, inni protestujący palili flagę Unii Europejskiej przed siedzibą przedstawicielstwa Komisji Europejskiej. Tam nie doszło jednak do zamieszek. W manifestacji narodowców brał udział, ale nie do końca, Piotr Rybak, skazany prawomocnym wyrokiem za spalenie kukły symbolizującej Żyda. W Warszawie na Placu Zamkowym pod hasłem Niepodległa Europejska odbyła się demonstracja Komitetu Obrony Demokracji. Oprócz zwolenników KOD-u wzięli w niej udział politycy opozycji, m.in. były prezydent Bronisław Komorowski, lider Nowoczesnej Ryszard Petru czy kandydat PO na prezydenta Warszawy Rafał Trzaskowski. Odśpiewano hymn, podczas którego rozwinięto kilkunastometrową flagę Polski. 11 listopada Francja uroczyście obchodzi rocznicę zakończenia I wojny światowej. Uroczystości rozpoczęły się od odwiedzenia przez prezydenta Emmanuela Macrona Muzeum Georges Clemenceau. Polityk był jednym z twórców skutecznego pokonania Niemców i doprowadzenia do zakończenia wojny. Były prezydent Nicolas Sarkozy, obecny na uroczystościach na Polach Elizejskich, gdzie Emmanuel Macron złożył wieniec na grobie nieznanego żołnierza pod łukiem triumfalnym, tak powiedział o Clemenceau. Był wspaniałym ministrem spraw wewnętrznych, a potem stanął na czele rządu. To postać, która mnie zawsze fascynowała. Wielki człowiek w historii Francji, patriota, pokazał, że można przenosić góry. Udowodnił to, doprowadzając do zakończenia I wojny światowej. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Amerykanie oddają dziś hołd weteranom. Główne obchody odbywają się w Waszyngtonie. Tysiące weteranów spotkało się pod pomnikiem wojny wietnamskiej, gdzie na ścianie z czarnego granitu wyrytych jest 58 tysięcy nazwisk poległych. Nasz kraj składa hołd tym, którzy służyli, a my oddajemy hołd sobie nawzajem. Jest bardzo ważne, by pamiętać o tych, którzy zginęli w Wietnamie oraz wszystkich innych weteranach. Przyjeżdżam tu co roku już od 25 lat. Dzień Weteranów to nie tylko święto tych, którzy polegli na froncie, ale wszystkich, którzy honorowo służyli w amerykańskich siłach zbrojnych. Poza akademiami, paradami i koncertami na cześć byłych żołnierzy, sklepy oferują dziś weteranom dodatkowe zniżki, a restauracje darmowe posiłki. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Muzyka Fryderyka Chopina w interpretacjach klasycznych, rockowych czy jazzowych można jej słuchać od południa na antenie Nowego Radia, Polskiego Radia Chopin. Chopin jest ceniony na całym świecie, mówi krytyk muzyczny Jan Popis. Kochają, bo to jest muzyka doskonała w każdym sensie. Jest piękna, ma ten emocjonalny przekaz, jest doskonała w swym kształcie kompozytorskim, to znaczy napisana jest po mistrzowsku. Każda nuta jest dosłownie brylantem. Całodobowe Polskie Radio Chopin jest dostępne za pośrednictwem cyfrowych stacji naziemnych w technologii DAB+, w internecie pod adresem chopin.polskieradio.pl oraz w aplikacji Polskiego Radia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy jutro pochmurno, przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Nad ranem w Zakopanem -1 stopień, w Augustowie 2, w Warszawie i we Wrocławiu 3. W dzień od 2 do 7 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Józef Konrad czy Józef Konrad Korzeniowski? Czy był Polakiem czy Anglikiem? A może Konrad był kosmopolakiem, jednym z wielu okazów tego odrębnego gatunku w historii polskiej literatury. O polskości Konrada porozmawiamy dziś, tuż po 21. Zapraszam, Dariusz Rosiak. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 440 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Media Expert. W studio ekspert do spraw potomstwa pan Królik. Jaki jest sekret waszego sukcesu? To proste. Dużo się ruszamy, zdrowo jemy i nie skaczemy na używki. Planujecie zostać rodzicami? Warto brać przykład z królików. Wspieramy zdrowy styl życia. Ministerstwo Zdrowia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przenosimy się do studia imienia Agnieszki Osieckiej, gdzie czeka na państwa Piotr Baron. Dobry wieczór Państwu. Dziś dzień wyjątkowy. Pozwolą Państwo, że dość nietypowo rozpocznę od złożenia Państwu życzeń z okazji naszego Święta Narodowego. Wszystkiego najlepszego dla Państwa. Kiedy przygotowywałem radiowe, dźwiękowe zaproszenie dla Państwa na ten koncert, pomyślałem, że wybrali Państwo najlepszą formę kontaktu z artystą, który za chwilę wystąpi, dlatego że oczywiście słuchając go z płyt, przeżywamy uniesienia, ale wydaje mi się, że najlepszym sposobem spotkania z nimi, z jego muzyką, jest właśnie taki bezpośredni kontakt w tak bezpośrednim studiu, jak studio imienia Agnieszki Osieckiej. Nowa płyta Marcina i nie chcę jej recenzować, bo nie po to tu przed Państwem stanąłem, jest na pewno trochę inna niż poprzednie, dlatego że zawiera w całości bardzo polski materiał i bardzo polską muzykę. Wspaniale wymyślony tytuł, dlatego że tytuł jest kompilacją i wskazówką, czego możemy się spodziewać. Płyta zatytułowana jest Polak, a zatem wskazuje na polski repertuar na płycie i instrumentarium użyte do nagrania tej płyty, czyli akordeon. Marcin wystąpi dziś w towarzystwie zespołu Corazon. Wokalnie nasze spotkanie uświetni Marcin Jajkiewicz. I nie przedłużając, życzę Państwu wspaniałych wrażeń. Przed Państwem na żywo w studiu Agnieszki Osieckiej Marcin Wyrostek. Dobry wieczór Państwu. Witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Wszystkich radnych słuchaczy, słuchających Radiowej Trójki. Mamy dzisiaj koncert dla nas ważny. Promocja naszej nowej płyty Polak. Za nami pierwowzór Poloneza, tak zwany chodzony. A przed nami esencja polskiej muzyki ludowej. Mazur Cyjek. We'll be right back. Na samym tylko bardzo, bardzo dziękujemy. Chciałbym wytłumaczyć nazwę, tytuł utworu. Pochodzi z połączenia dwóch słów. Mazur, Mazurek oraz na Śląsku w Katowicach mówimy na akordeon cyja, Mazur, cyjek. Ale przed nami utwór jednego z najwybitniejszych kompozytorów XX wieku, który nie podpisywał się pod utworami, które tworzył na zamówienie jako utwory użytkowe. I będzie to piosenka, którą śpiewała Renna Rolska w latach 60. pseudonim Derwid, a w rzeczywistości Witold Lutosławski i Nie oczekuję dziś nikogo i Marcin Jakiewicz. W rozgwarze kawiarnianym, w przyćmionym świetle lamp, znów siedzę zasłuchany w melodię znaną nam. Co dzień nie zmierzchu pora tu do mnie gnała cię. I było tak do wczoraj, lecz dziś wiem, że nie oczekuję dziś nikogo. Dzień dobry już nie powiesz mi, jednak powstrzymać się nie mogę, by nie spoglądać w stronę drzwi. I każdy przykrym jest natrętem, kto chce twe miejsce zająć dziś. Każdemu mówię, że zajęte, jakbyś za chwilę miała przyjść. Nie oczekuję dziś nikogo, dzień dobry już nie powiesz mi, jednak powstrzymać się nie mogę, by nie spoglądać w stronę drzwi. Każdy przykrym jest natrętem, kto chce twe miejsce zająć dziś. Każdemu mówię, że zajęte, jakbyś za chwilę miała przyjść. Ja dobrze wiem, że dłonie moje już nie odkryją rąk twych drżenia. I każdy dzień tu znajdzie mnie, tu wyraźniejsze są wspomnienia. Nie oczekuję dziś nikogo i nic nie zmienią przyszłe dni. Lecz nie przychodzić tu nie mogę, gdzie wszystko cię przybliża mi. Wszystko cię przybliża mi. Państwa, Marcin Jajkiewicz. Skrzypce Mateusz Adamczyk oczywiście. Oraz gitara Daniel Popiałkiewicz. Ja się bardzo cieszę, bo tutaj ze sceny widzę wielu przyjaciół na sali. Mieliśmy taki zaszczyt kilkukrotnie brać udział w takim wielkim wydarzeniu, jakim jest Festiwal Era Szefera. Poznaliśmy niesamowitych ludzi, dzisiaj przyjaciół. I ten utwór dedykujemy wybitnemu aktorowi, naszemu już przyjacielowi Markowi Frąckowiakowi, w którym rozmawiałem jeszcze 2 tygodnie temu. Miał być dzisiaj na koncercie. Przepraszam. Ale wierzymy, że jest u góry. Słucha dzisiaj radia i zawsze będzie z nami. Tango Szefera. Thank you. Proszę Państwa, dzisiaj akordeon ma zupełnie inny już jakby obraz, inne wydaje dźwięki. Ja tylko mam taką prośbę Państwu na kolejny utwór. Na chwilkę nawet zamknęli oczy, aby wyobrazić sobie może inne instrumenty. Co dzisiaj może znaczyć inaczej określenie człowiek orkiestra. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Żartem można by powiedzieć, że jest to taka niskobudżetowa wersja Zimy Antonio Vivaldiego na jednego muzyka. A teraz dla kontrastu zupełnie inny świat. Jesteśmy z powrotem u nas w Polsce. Polski Big Beat. Pomyślałem, że przyjdziesz znów. Pomyślałem, że zapach ich zatrzyma twój krok. Posadziłem trzy krzewy bzu, bo wiedziałem, że przyjdziesz znów. Bo myślałem, że kolor ich zatrzyma twój wzrok. Kwiaty już przykrył śnieg, moje bzy już pościnał mróz. Zamknął rzekę na zamku w sto, zatrzymał jej bieg. Lecz ty nawet w najgorszy czas, przy gasnących płomykach gwiazd, popas w śniegu przez zimny wiatr, co noc idziesz gdzieś. Przykrył śnieg, moje psy już pościnał mróz. Zamknął rzekę na zamku w sto, zatrzymał jej bieg. Lecz ty nawet w najgorszy czas, przy gasnących płomykach gwiazd, popas w śniegu przez zimny wiatr, co noc idziesz gdzieś. To Marcin Jajkiewicz. Dla nas rok 2017 jest bardzo wyjątkowy. uchodzimy w tym roku nasz jubileusz, 10 lat zespołu. Tym bardziej ważny z uwagi na to właśnie, że jest nasze piąte dziecko, płyta Polak. I właśnie połączyła nas Akademia Muzyczna w Katowicach. Mieliśmy tam wielki zaszczyt studiować i patron naszej uczelni, Karol Szymanowski, stworzył również przecudownego mazurka, którego byśmy Państwu chcieli zadedykować, pokazać, a też zadedykować naszemu właśnie kochanemu miastu Katowicem. Więc mazurek Karol Szymanowski. Karol Szymanowski. A odnośnie naszego tego dziesięciolecia najważniejszą, myślę, kwestią tego, że wspólnie gramy, to jesteśmy właśnie taką grupą przyjaciół, taką bandą wyrostków, za co wam bardzo dziękuję. I tak sentymentem wracając do tego wieku wyrostkowego. W dzieciństwie też mieliśmy różnych bohaterów, różne postacie, które poznawaliśmy z ekranu telewizyjnego. I taka mała podróż sentymentalna. Postać, superbohater, mój synek teraz jest zafascynowany Spidermanami, innymi osobnikami, którzy ratują świat. Mieliśmy też takiego Hachara, kiedyś, którego widzieliśmy na ekranie za sprawą Agnieszki Holland. Bardzo Państwu dziękujemy. Państwa, w polskiej muzyce olbrzymi wpływ miała kultura żydowska. Stąd kolejny utwór, którym chyba żegnamy się z Państwem, którzy nas słuchają w domach. Utwór pod tytułem Maccabi Warszawa. Była to nazwa klubu bokserskiego w Warszawie i wspominając właśnie te czasy, ten klimat, Państwa tam przeniesiemy jeszcze raz. Bardzo Państwu dziękując. Przedstawić moich przyjaciół. Na fortepianie gra do Państwa Agnieszka Hasse. Na skrzypcach Mateusz Adamczyk. Gitara basowa Piotr Zaufal. Na gitarze Daniel Pepełkiewicz. Krzysztof Nowakowski, instrumenty perkusyjne. Oraz Marcin Jejkiewicz.